به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مؤمنان رستگار شدند، آنها که در نمازشان خشوع دارند، و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند، و آنها که زکات را انجام دهند، و آنها که دامان خود را از آلوده شدن به بی‌عفتی حفظ می کنند. تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‌گیری از آنان ملامت نمی شوند. و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند تجاوزگرند، و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند، و آنها که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند، آری آنها وارثانند، وارثانی که بهشت برین را ارث می برند و جاودانه در آن خواهند ماند. و ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم، سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم، سپس نطفه را به صورت علقه خون بسته و علاقه را به صورت مزقه چیزی شبیه گوشت جویده شده و مزقه را به صورت استخوان‌هایی درآوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم، پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. سپس شما بعد از آن می‌میرید، سپس در روز قیامت برانگیخته می‌شوید. ما بر بالای سر شما هفت راه طبقات هفتگانه آسمان قرار دادیم و ما هرگز از خلق خود غافل نبودیم. و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین در جایگاه مخصوصی ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم. سپس به وسیله آن باغهایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، باغهایی که در آن میوه‌های بسیار است و از آن می‌خورید. و نیز درختی را که از طور سینا می روید، درخت زیتون، و از آن روغن و نان خورش برای خورندگان فراهم می گردد آفریدیم. و برای شما در چهار پایان عبرتی است از آنچه در درون آنهاست. از شیر شما را سیراب می کنیم و برای شما در آنها منافع بسیاری است و از گوشت آنها می خورید. و بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید. و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او با آنها گفت: ای قوم من، خداوند یکتا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا از پرستش بت‌ها پرهیز نمی‌کنید؟ جمعیت اشرافی و مغرور از قوم نوح که کافر بودند گفتند: این مرد جز بشری همچون شما نیست که می‌خواهد بر شما برتری جوید. اگر خدا می‌خواست پیامبری بفرستد، فرشتگانی نازل می‌کرد. ما چنین چیزی را هرگز در نیاکان خود نشنیدیم. او فقط مردی است که به نوعی جنون مبتلا است. پس مدتی درباره او صبر کنید تا مرگش فرا رسد یا از این بیماری رهایی یابد. نوح گفت: پروردگارا، مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری کن. ما به نوح وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز. و هنگامی که فرمان ما برای غرق آنان فرا رسد و آب از تنور بجوشد که نشانه فرا رسیدن طوفان است، از هر یک از انواع حیوانات یک جفت در کشتی سوار کن و همچنین خانواده ات را، مگر آنانی که قبلا وعده هلاکشان داده شده، همسر و فرزند کافرت. و دیگر درباره ستمگران با من سخن مگو که آنان همگی هلاک خواهند شد. و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید، بگو ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید. و بگو: پروردگارا، ما را در منزلگاهی پر برکت فرودار، و تو بهترین فرود آورندگانی. آری، در این ماجرا برای صاحبان عقل و اندیشه آیات و نشانه هایی است و ما مسلماً همگان را آزمایش میکنیم. سپس جمعیت دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم و در میان آنان رسولی از خودشان فرستادیم که خدا را بپرستید، جز او معبودی برای شما نیست. آیا با این همه از شرک و بت پرستی پرهیز نمیکنید؟ ولی اشرافیان خودخواه از قوم او که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می‌کردند و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم، گفتند: این بشری است مثل شما، از آن چه می‌خورید می‌خورد و از آن چه می‌نوشید می‌نوشد، پس چگونه می‌تواند پیامبری باشد؟ و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید، مسلماً زیانکارید. آیا او به شما وعده می‌دهد هنگامی که مردید و خاک و استخوان‌های پوسیده شدید بار دیگر از قبرها بیرون آورده می شوید؟ هیهات از این وعده هایی که به شما داده می شود. مسلماً غیر از این زندگی دنیای ما چیزی در کار نیست. پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگری جای ما را می‌گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. او فقط مردی دروغگوست که بر خدا افترا بسته و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. پیامبرشان گفت: پروردگارا، مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری کن. خداوند فرمود: به زودی از کار خود پشیمان خواهند شد، اما زمانی که دیگر سودی به حالشان ندارد. سرانجام صحیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم. دور باد قوم ستمگر از رحمت خدا. سپس اقوام دیگری را پس از آنها پدید آورد. هیچ امتی بر اجل و سررسید حتمی خود پیشی نمی گیرند و از آن تأخیر نیز نمی کنند. سپس رسولان خود را یکی پس از دیگری فرستادیم. هر زمان رسولی برای هدایت قومی می آمد او را تکذیب می کردند، ولی ما این امتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم و آنها را احادیثی قرار دادیم، چنان محو شدند که تنها نام و گفتگویی از آنان باقی ماند. دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورند. سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او، اما آنها تکبر کردند و آنها مردمی برتری جوی بودند. آنها گفتند: آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم آنها بردگان ما هستند؟ آری، آنها این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند. و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم شاید آنان بنی اسرائیل هدایت شوند، و ما فرزند مریم عیسی و مادرش را آیت و نشانه قرار دادیم و آنها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیت آب جاری بود جای دادیم. ای پیامبران، از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آن چه انجام می دهید آگاهم، و این امت شما امت واحدی است و من پروردگار شما هستم، پس از مخالفت فرمان من بپرهیزید. اما آنها کارهای خود را در میان خیش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند، و عجب این که هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند. آنها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد یا گرفتار عذاب الهی شوند. آنها گمان می کنند اموال و فرزندانی که به عنوان کمک به آنها می دهیم برای این است که درهای خیرات را با شتاب به روی آنها بکشاییم. چنین نیست، بلکه آنها نمی فهمند که این وسیله امتحانشان است. مسلماً کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند و آنها که به پروردگارشان شرک نمی ورزند و آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعات به خرج می دهند و با این حال دلهایشان هراسناک است از این که سرانجام به سوی پروردگارشان باز می گردند، آری چنین کسانی در خیرات سرعت می کنند و از دیگران پیشی می گیرند و مشمول عنایات ما هستند. و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید و به آنان هیچ ستمی نمی شود، ولی دلهای آنها از این نامه اعمال و روز حساب آیات قرآن در بیخبری فرو رفته و اعمال زشت دیگری جز این دارند که پیوسته آن را انجام می دهند. تا زمانی که متنعمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم، در این هنگام ناله های دردناک و استغاثه آمیز سر می دهند. اما به آنها گفته می شود: امروز فریاد نکنید، زیرا از سوی ما یاری نخواهید. آیا فراموش کرده اید که در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می شد؟ اما شما اعراض کرده و عقب باز می داشتید، در حالی که در برابر او پیامبر استکبار می کردید و شبها در جلسات خود به بدگویی می پردازید. آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند؟ یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکانشان نیامده است؟ یا اینکه پیامبرشان را نشناختند و از سوابق او آگاه نیستند، از این رو او را انکار می کنند؟ یا میگویند او دیوانه است، ولی او حق را برای آنان آورده، اما بیشترشان از حق کراهت دارند و گریزانند. و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی کند، آسمان‌ها و زمین و همه کسانی که در آنها هستند تباه می‌شوند. ولی ما قرآنی به آنها دادیم که مایه یادآوری و عزت و شرف برای آنهاست، اما آنان از آنچه مایه یادآوریشان است روی گردانند. یا اینکه تو از آنها مزد و هزینه‌ای در برابر دعوتت می‌خواهی، با اینکه مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی دهندگان است. به طور قطع و یقین تو آنان را به راه راست دعوت می‌کنی، اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرفند. و اگر به آنها رحم کنیم و گرفتاری‌ها و مشکلاتشان را برطرف سازیم، نه تنها بیدار نمی‌شوند، بلکه در طغیانشان لجاجت می‌ورزند و در این وادی سرگردان می‌مانند. ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می‌کنند. این وضع همچنان ادامه می‌یابد تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بکشاییم و چنان گرفتار می‌شوند که ناگهان به کلی مأیوس گردند. و او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب عقل ایجاد کرد، اما کمتر شکر او را به جا می‌آورید. و او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می‌شد. و او کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند و رفت و آمد شب و روز از آن اوست. آیا اندیشه نمی‌کنید؟ نه، بلکه آنان نیز مثل آن چه پیشینیان گفته بودند گفتند. آنها گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک استخوان‌های پوسیده شدیم، آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده، این فقط افسانه‌های پیشینیان است. بگو زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست اگر شما می‌دانید؟ به زودی در پاسخ تو می‌گویند همه از آن خداست. بگو آیا متذکر نمی‌شوید؟ بگو چه کسی پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است؟ به زودی خواهند گفت همه اینها از آن خداست. بگو آیا تقوا پیشه نمی‌کنید و از خدا نمی‌ترسید و دست از شرک بر نمی‌دارید؟ بگو اگر می‌دانید چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد و به بی‌پناهان پناه می‌دهد و نیاز به پناه دادن ندارد؟ خواهند گفت همه اینها از آن خداست. بگو با این حال چگونه میگویید سحر شده اید و این سخنان سحر و افسون است؟ نه، واقع این است که ما حق را برای آنها آوردیم و آنان دروغ میگویند. خدا هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده و معبود دیگری با او نیست، که اگر چنین میشد هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره میکردند و بعضی بر بعضی دیگر برتری میجستند و جهان هستی به تباهی کشیده میشد. منزه از خدا از آنچه آنان توصیف میکند. او دانای نهان و آشکار است، پس برتر است از آنچه برای او همتا قرار می‌دهند. بگو پروردگار من، اگر عذاب‌هایی را که به آنان وعده داده می‌شود به من نشان دهی و در زندگی‌ام آن را ببینم، پروردگار من مرا در این عذاب‌ها با گروه ستمگران قرار مده و ما تواناییم که آنچه را به آنها وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم. بدی را به بهترین راه و روش درک کن و پاسخ بدی را به نیکی ده. ما به آنچه توصیف می‌کنند آگاه تری. و بگو پروردگارا، از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم و از این که آنان نزد من حاضر شوند نیز ای پروردگار من به تو پناه میبرم. آنها همچنان به راه غلط خود ادامه میدهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد، میگوید پروردگار من مرا بازگردانید، شاید در آنچه ترک کردم و کوتاهی نمودم عمل صالحی انجام دهم. ولی به او میگویند چنین نیست، این سخنی است که او به زبان میگوید و اگر بازگردد کارش همچون گذشته است و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شود. هنگامی که در سور دمیده شود، هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها در آن روز نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمی‌کنند، چون کاری از کسی ساخته نیست. و کسانی که وزنه اعمالشان سنگین است همان رستگارانند، و آنان که وزنه اعمالشان سبک است کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده در جهنم جاودانه خواهند ماند. شعله‌های سوزان آتش همچون شمشیر به صورت‌هایشان نواخته می‌شود و در دوزخ چهره‌ای عبوس دارند. و به آنها گفته می‌شود آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد؟ پس آن را تکذیب می‌کردی؟ می‌گویند پروردگارا، بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی بودیم. پروردگارا، ما را از این دوزخ بیرون آر. اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعاً ستمگریم و مستحق عذاب. خداوند می‌گوید دور شوید در دوزخ و با من سخن مگویید. فراموش کرده گروهی از بندگانم میگفتند پروردگارا، ما ایمان آوردیم، ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند و شما به آنان میخندیدید. ولی من امروز آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم. آنها پیروز و رستگارند. خداوند میگوید چند سال در روی زمین توقف کردید؟ در پاسخ میگویند تنها به اندازه یک روز یا قسمتی از یک روز، از آنها که میتوانند بشمارند بپرس. میگوید آری، شما مقدار کمی توقف نمودید اگر میدانستید. آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید؟ پس برتر از خداوندی که فرمان روای حق است از اینکه شما را بی هدف آفریده باشد معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند و مسلما هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت حساب او نزد پروردگارش خواهد بود. یقینا کافران رستگار نخواهند شد. و بگو پروردگارا مرا ببخش و رحمت کن و تو بهترین رحم کنندگان.